哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇Пэтсон і яго коцік Фіндус жылі на хутары ў дамку сярод палёў ды лугоў. У куратніку побач з домам жылі куры. У паветцы было поўна дроваў, а ў майстэрні ўсялякіх неабходных у гаспадарцы рэчаў. Госці да іх заходзілі нячаста, але Пэтсон з Фіндусам і без гасцей не сумавалі. Аднойчы да іх завітаў сусед Густаўсон з сабакам на павадку і стрэльбай за плячыма. Ён быў нечым моцна раззлаваны. Здароў, Пэтсон. Да цябе таксама ліс панадзіўся. Ды не, не было тут ліса. Я дык прынамсі не бачыў, адказаў Пэтсон. Ну, калі б ён прыходзіў, ты б дакладна заўважыў. Бо ён крадзе курэй. Гэтай ночы ён залез у мой куратнік ды знёс курыцу. Але больш я яму не дам. Няхай толькі трапіцца мне на вочы за стрэлю. Ты б, можа, таксама дастаў стрэльбу, Пэтсон. Можа, сёння ўначы ён прыйдзе да цябе, калі пабачыць, што я зачыніў сваіх курэй. І Густаўсон пайшоў. Ага, дык сёння ўвечары да нас можа завітаць ліс? Сказаў Пэтсон сам сабе і паглядзеў услед Густаўсону. Тады нам таксама лепш замкнуць куры, як лічаш, Фіндус? Калі прыходзіў Густаўсон, Фіндус ускараскаўся Пэтсону на капялюш і ўсё яшчэ сядзеў там. Мне здаецца, лепш было б замкнуць Густаўсона, адказаў коцік і паглядзеў на Пэтсона. Нешта я не давяраю суседзям са стрэльбай. Можа і добра, калі Густаўсон застрэліць гэтага ліса, бо інакш ён і нашых курэй перацягае. Не трэба забіваць лісу. Лепш яго абхітрыць. Я так заўсёды раблю. Ага, ага, магу сабе ўявіць. Але так, шкада забіваць ліса. Лепш падумаем, як яго напалохаць, каб ён больш ніколі не цягаў курэй. І Пэтсон пачаў думаць. Часам ён бубнеў штосьці сабе пад нос, задаволена ўсміхаючыся, калі яму здавалася, што ён прыдумаў нешта цікавае. Часам роспачна ўздыхаў, калі ідэя падавалася яму зусім ніякай. Нарэшце Пэтсон клацнуў зубамі. Нешта яшчэ прабубнеў, спалохана ўскрыкнуў. Уай! Тихо засмяяўся і сказаў: «Ой, а ці ёсць у нас перац, Фіндус?» «Ну, кілаграм другі заўсёды знойдзецца», – адказаў коцік. «Тады хадзем рабіць курыцу», – паклікаў Пэтсон Фіндуса. «Бяжы хутчэй у майстэрню, каб цябе тут раптам ліс не скраў». «Няхай толькі паспрабуе», – сказаў Фіндус і пабег за Пэтсонам. У майстэрні было ўсё, што трэба, каб напалохаць ліса. Пэтсон дастаў здзьмуты паветраны шарык белага колеру і выцягнуў са скрыні для абутку маток дроту. Потым стаў нешта шукаць у старым чамадане, які стаяў на паліцы. «Дзе мой перац, Фіндус?» – незадаволена запытаўся ён. «Ён мусіў ляжаць тут і нідзе больш. Ты ж ведаеш, у мяне ўсё заўжды на сваіх месцах». Наколькі я памятаю, перац ніколі не ляжаў у гэтым чамадане. Ён заўсёды ляжаў у кошыку для ровара. Ты б мог ужо і запомніць. Ой, праўда, вось жа ён. І Пэтсон выцягнуў з кошыка, які вісеў на сцяне, вялікі пакунак перцу. Пэтсон начапіў шарык на лейку, ды ўсыпаў туды ўвесь перац. Потым ён так надзьмуў шар, што той ледзь не лопнуў. А зараз нам спатрэбіцца пер'е. Можа, у цябе ёсць колькі пёрак, Фіндус? У мяне? У мяне ніколі не было ніякіх пёрак, фыркнуў коцік. Спытай лепш Прылан. Прылан была царыцай у куратніку Пэтсона. Цяпер яна ўважліва назірала за тым, чым займаліся Пэтсон з Фіндусам праз дзірку ў сцяне паміж майстэрняй і куратнікам. Прылан, нам патрэбныя пёркі, каб напалохаць ліса. Можа, вы нам пазычыце трохі? Гэта дзеля вашай жа карысці. Прылан скрывіла дзюбу і пайшла раіцца з іншымі курамі. Пакуль яны квахталі ды абмяркоўвалі прапанову, Пэтсон абматаў шар стальным дротам і зрабіў ногі ды галаву. Неўзабаве Прылан вярнулася з поўным мяшком пёрак. Потым, каб усё мне вярнулі назад, рашуча сказала яна. Так, абавязкова ўсё вернем, паабяцаў Пэтсон і пачаў прыклеіваць пёркі да шара. З дапамогай фіндуса ён зрабіў дзюбу і чырвоны грабеньчык. Калі яны скончылі, шар выглядаў як сапраўдная курыца. Якая мілая курачка, сказаў фіндус. А што мы будзем з ёй рабіць? Яе цапне ліс, задаволена патлумачыў Пэтсон. Ноччу ён прыйдзе, разумееш, вось так, ціха-ціха, і ўбачыць нашую курачку, якая стаіць сабе адна адзінюткая. Тады ён падскочыць, накінецца на яе і цапне, а шар бабах і выбухне. Ліс спалохаецца, надыхаецца перцу, апчхі, апчхі, ды пачне так чхаць і кашляць, што больш ніколі не захоча есці курэй. Куры запляскалі ў крылы, а фіндус зачаравана паглядзеў на свайго любімага Пэтсона. Як жа складна ты ўсё прыдумаў, Пэтсон. Пэтсон з фіндусам паставілі курыцу пасярод двара. Прыгоженькая. Ага. Крыху памаўчалі. Можа, нам прыдумаць нешта яшчэ, што б магло бабахнуць. Бо раптам не хопіць таго, што ёсць. Ну, каб гэты ліс дакладна зразумеў, што яму тут не радыя. Ага. Ты любіш, калі нешта бабахае, так? Ну, не тое, каб так, ужо вельмі, абыякава адказаў фіндус. Проста хвалююся за бедных курачак. Вядома, вядома, ты клапоцішся пра нашых курэй, я разумею, сказаў Пэтсон, пачухаў нос і задумаўся. Але ведаеш, можа, ты і маеш рацыю. Давай праўда бабахнем яшчэ нешта, каб гэты ліс дакладна ўсё зразумеў. Хадзем тады, каб гэтая курыца не бабахнула раней, чым трэба. Ты што, Пэтсон, я ж не некі там ліс, сказаў фіндус, але ўсё адно пабег за Пэтсонам. Пэтсон вярнуўся ў майстэрню і пачаў корпацца ў старых бляшанках ад фарбы, якія стаялі на перцы. Дзе нашыя хлапушкі, хацеў бы я ведаць? Пэтсон раззлавана зірнуў на фіндуса. Зусім нядаўна тут было шмат хлапушак, але зараз няма ніводнай, а? Фіндус! Наколькі я ведаю, яны заўсёды ляжалі ў скрыні ад капелюша ля дзвярэй, цярпліва патлумачыў фіндус. Ага, ну можа быць. Бач ты, вось жа яны, прамармытаў Пэтсон і дастаў са скрыні хлапушкі, запальны шнур, бенгальскія агні ды запхаў усё гэта ў кішэні. Потым яны выйшлі, расклалі хлапушкі па ўсім двары і Пэтсон злучыў іх шнурам. Потым ён працягнуў шнур праз шыліну пад дзвярыма, праз вітальню ў спальню да свайго ложка. Побач з ложкам ён паклаў скрыню запалак. Ну вось, гэтага дакладна хопіць, каб напалохаць ліса, сказаў ён. Карацей, усё будзе так. Калі ўначы прыйдзе ліс, ён убачыць нашую курыцу, наскочыць на яе, цапне, і яна бабахне. Калі мы пачуем гэты выбух, я падпалю шнур, і праз імгненне на двары пачнуць бабахаць нашыя хлапушкі. А калі ён і тады не напалохаецца, то я і не ведаю, што гэта за ліс такі. Фіндус моўчкі глядзеў на шнур, потым сказаў: «Ведаеш, Пэтсон, лісы крыху дурнаватыя жывёлы. Я Ось усё ж такі думаю. Ці дастаткова будзе гэтых хлапушак, каб наш ліс сапраўды зразумеў, што нельга красці курэй? Можа, нам яшчэ напужаць яго прывідам? Ай, вечна ты са сваімі прывідамі. Буркнуў Пэтсон, але ўсё адно пачаў думаць, ці не напалохаць ліса яшчэ і сапраўдным прывідам. І чым больш ён думаў, тым больш яму падабалася гэта ідэя. Хутка ён ужо стаяў пасярод двара і нешта мармытаў сабе пад нос, пазіраючы то ўверх, то па баках, а потым сказаў: «Мы зробім канатную дарогу, Фіндус! Хадзем, каб тут раптам нічога не бабахнула!» «Ды не хвалюся, Пэтсон!» – сказаў Фіндус, але ўсё адно пабег за гаспадаром. У майстэрні Пэтсон утаропіўся ў сцяну. «Калісьці ў мяне тут была доўгая вяроўка. Я сам яе акуратна зматаў і павесіў вось на гэты цвік. А цяпер там вісіць скрыпка. Гэта ты тут наваражыў, Фіндус?» Фіндус стомлена ўздыхнуў. «Ой, ты ніколі не вешаў ніякай вяроўкі на гэты цвік, Пэтсон. Ты засунуў яе вунь у тую старую шыну!» «Ага, праўда, можа быць, але ўсё адно неяк дзіўна», – прамармытаў Пэтсон, выцягваючы з шыны вяроўку. Потым ён адшукаў прасціну для прывіда і жалезнае колца для канатнай дарогі. Пэтсон выйшаў на двор і нацягнуў вяроўку паміж дахам дома і дрэвам, што расло насупраць. Колца ён прымацаваў да вяроўкі. «Хадзі сюды, Фіндус. Можаш праехацца па канатнай дарозе?» Фіндус ускараскаўся на драбіны, Пэтсон апрануў на яго прасціну і паказаў, як трэба трымацца. А потым адпусціў, і Фіндус паехаў! Кот-прывід! Кот-прывід праляцеў панад падворкам і праз мгненне апынуўся на дрэве. «Ну, вось і цудоўна», – сказаў Пэтсон. «Тады зробім так. Калі ўначы я запалю шнур, ты пабяжыш на гарышча. Хутенька накінеш на сябе прасціну, а калі пачне бабахаць і грукатаць, ты выскачыш з вакна і паедзеш па канатнай дарозе. І вось калі ты будзеш пралятаць над лісам, ты закрычыш на ўсё горла: «Не чапай курэй!» Тады ліс дакладна ўсё зразумее». «Ага, ага, праўда!» – згадзіўся Фіндус. Цяпер ён быў цалкам задаволены. У іх будзе і феерверк, і прывід, і сапраўдная канатная дарога. «Ну, гэтага ўжо дакладна хопіць», – сказаў Пэтсон. «Хадзем піць каву». І яны пайшлі піць каву. Увечары яны былі вельмі ўзрушаныя. Як толькі пачало цямнець, Пэтсон прывёў усіх курэй на кухню. Ён сказаў ім сядзець ціха і па чарзе пільнаваць ліса. А як ён з'явіцца, хутенька бегчы пабудзіць Пэтсона. За вечар Пэтсон яшчэ некалькі разоў абышоў двор і ўпэўніўся, што іх курачка стаіць на сваім месцы, што са шнурам усё ў парадку, а колца трымаецца на канатнай дарозе. У ложку яны яшчэ раз прагаварылі свой план. Уначы, калі яны будуць глыбока спаць, прыйдзе ліс. Ён накінецца на курыцу і цапне яе. Яна бабахне, і тады яны прачнуцца. Пэтсон запаліць шнур, а Фіндус хутенька пабяжыць на гарышча. Калі на дварэ пачне грукатаць, Фіндус заскочыць на канатную дарогу і панясецца з крыкам: «Не чапай курэй!» Ліс уцячэ і ніколі больш не вернецца. «Вось такая нас чакае ноч», – думалі яны. «Праз некалькі гадзін ці праз некалькі хвілін?» «Ці, можа, секунд? Ці ўжо зараз?» Бедны Фіндус так стаміўся хвалявацца, што нарэшце заснуў. Але Пэтсон заснуць не мог. Ён ляжаў у цемры, прыслухоўваўся ды чакаў. Усё было ціха. Хаця не, Пэтсон нешта пачуў. Ці яму проста здалося, што там у цемры хтосьці ёсць? Пэтсон падняўся з ложка, ціха прайшоў у гасцёўню і выглянуў на двор. Там быў ліс. Ён асцярожна абыходзіў куратнік ды прынюхваўся. Ён быў моцна напалоханы, зусім маленькае лісянё, якое кульгала на заднюю лапку. «Дык вось чаму яно цягае курэй», – падумаў Пэтсон. «Яно проста не можа зараз бегаць за зайцамі. Маленькі, ён жа да смерці напужаецца нашага феерверка. Лепш не буду запальваць шнур». Нарэшце лісянё заўважыла курыцу, якая самотна стаяла пасярод двара. Яно ціхенька падкралася да яе і кінулася наперад, але раптам спынілася перад самай ейнай дзюбай. Асцярожна панюхала, а потым пабегла і знікла за домам. Пэтсон падышоў да іншага вакна, каб паглядзець, што здарылася. Лісянё пераскочыла праз агароджу і зараз сядзела ў кустах ды назірала за домам. Пэтсону стала яго шкада. «Нельга, каб Густаўсон застрэліў маленькага», – падумаў ён. Лісянё ўсё яшчэ сядзела за домам, ледзь бачнае ў цемры. Усё было ціха і спакойна. Толькі гадзіннік цікаў сабе на сцяне. «Але тут як бабахне!» Жар лопнуў. Хтосьці пачаў гучна чхаць і кашляць. Фіндус падскочыў, як апараны, і закрычаў: «Пэтсон! Падпальвай шнур!» Калі ж ён убачыў, што Пэтсона няма ў ложку, ён сам падпаліў шнур, і праз імгненне на двары усё загрукатала і забабахала. Фіндус кінуўся на гарышча, хуценька нацягнуў прасціну, адчыніў в акно і паехаў па канатнай дарозе з крыкам: «Чапай ліс!» Што? Трэба ж было крычаць зусім іншае. Ён усё пераблытаў. Але не, ён не пераблытаў. Фіндус раптам заўважыў, што пасярод усяго гэтага тлуму стаяў зусім не ліс, а іх сусед Густаўсон. Ён прыйшоў са сваім сабакам і стрэльбай. Спалоханы сабака выў, а Густаўсон вылупіўся на прывід, які ляцеў проста на яго. Ён кінуў стрэльбу на зямлю і жаласна застагнаў: «Не! Не, не! Я абяцаю ніколі больш не паляваць на ліса! Калі ласка, не чапай мяне!» І тут усё сціхла. Хлапушкі перасталі бабахаць, а кот-прывід знік недзе на дрэве. Сабака ўцёк, а Густаўсон стаяў зусім збіты з панталыку і ашалела азіраўся навокал. Толькі адна маленькая хлапушачка, якая не паспела дагарэць, ляжала на зямлі і ціха сабе шыпела. Бах! Густаўсон закрычаў ад жаху, кінуўся прэч і знік у цемры. Трохі пачакаўшы, Фіндус саскочыў з дрэва і пабег на кухню. Там сядзеў Пэтсон і рагатаў. «Малайчына, Фіндус, атрымалася, канешне, не зусім так, як мы планавалі, але ліс дакладна сюды больш не вернецца!» «Дык гэта ж зусім не ліс, а Густаўсон!» — расчаравана прамовіў Фіндус. «Ага, я бачыў. Але ліс так сам культы спаў. Ён не захацеў чапаць нашу курачку, а схаваўся за домам і напалохана назіраў за феерверкамі. Ліс бачыў, як бахнула курыца, бо калі ўсё сціхла, ён пракраўся сюды, на кухню, і ўбачыў нашых курэй, але не кінуўся на іх. Мусіць, ён падумаў, што яны таксама выбухнуць, і так спужаўся, што адразу ж уцёк. Аднак па дарозе ён сцягнуў наш шакаладны пудынг, які мы хацелі з'есці заўтра на сняданак». Ось дык хітры гэты ліс. Але нічога, мы яго пачастуем. Ты ж зробіш яшчэ адзін пудынг, праўда, Пэтсон? І раніцай Пэтсон з задавальненнем зрабіў яшчэ адзін шакаладны пудынг.